Robbant a csend, és ide lent megállt egy napra az élet. Dörgött az ég, és angyalként leküldött számomra téged. Letagadom, nem akarom, mégis a szemedbe nézel. Akad a tű, akad a szó, megnémít az, amit érzel. Mégis túl nehéz, pedig az életnél is százszor többet ész. Valamit el kell mondjak rég, csak félek még, mert a más szeretni semmi lennék. Valamit el kell mondjak még, hisz tudnod kell, nekem itt más számára nincs szívembe hely. Valamit el kell mondjak rég, csak félek még, mert a más szeretni semmi lennék. A zene szólt, és vele szállt, szerelem illat a szélben. Gondoltam rád, s heteken át, csak rólunk álmodtam ébren. Nem mondtam még, nem szóltam rég, tépem csak szerelmem húrját. Mert szívem fél, hogy mit tennél, ha már az igazat tudtál. Mégis túl nehéz, pedig az életnél is százszor többet ész. Valamit el kell mondjak rég, csak félek még, mert a más szeretni semmi lennék. Valamit el kell mondjak még, hisz tudnod kell, nekem itt más számára nincs szívembe hely. Valamit el kell mondjak rég, csak félek még, mert a más szeretni semmi lennék. Miért szeretünk mond, ha az érzés fáj? Miért süket a csend, ha szólni muszáj? Vár kicsit, néma, míg a szó a száj. Csak a szívemet hallgatom.